mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, środa, 8 dzień listopada, jest 12. Serwis Trójki, Artur Wyrtowski. Konsultacje z marszałkiem seniorem przed pierwszym posiedzeniem Sejmu właśnie powinny się rozpoczynać. Joanna Mucha zrzeka się mandatu europosła, co oznacza, że przypadnie on Włodzimierzowi Karpińskiemu, oskarżonemu o korupcję. 28 kilometrów ma kolejka do przejścia granicznego w Dorohusku, która powstała ze względu na protest przewoźników. Właśnie teraz powinny rozpoczynać się konsultacje przed pierwszym posiedzeniem Sejmu 10 kadencji. We wtorkowym orędziu prezydent Andrzej Duda poinformował, że to polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki poprowadzi pierwsze posiedzenie Izby. Zgodnie z postanowieniem prezydenta rozpocznie się ono 13 listopada w południe. Małgorzata Naukowicz. Marszałek senior Marek Sawicki mówi, że konsultacje dotyczą przede wszystkim spraw organizacyjnych. Chodzi m.in. o rozdzielenie pomieszczeń sejmowych i miejsc na sali plenarnej dla poszczególnych klubów parlamentarnych. To są kwestie też wstępnego określenia liczby komisji, uzgodnienia z klubami, także parytetów, więc to są takie normalne techniczne sprawy, które na początku każdej kadencji są przygotowywane. Zgodnie z regulaminem Sejmu na pierwszym posiedzeniu marszałek senior przyjmuje ślubowanie od 460 posłów. Następnie przeprowadza wybór marszałka Izby. Marek Sawicki zapewnił, że pierwsze posiedzenie poprowadzi zgodnie z konstytucją i przyjętym obyczajem parlamentarnym. Ja nie jestem marszałkiem dyktatorem, ja jestem marszałkiem seniorem. Jestem tutaj po to, żeby zorganizować pracę Sejmu na to pierwsze inauguracyjne posiedzenie. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu wybiera się też 20 sekretarzy oraz 16 członków Trybunału Stanu i dwóch zastępców przewodniczącego Trybunału. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu dotychczasowy premier składa dymisję rządu. Wiceprzewodnicząca Polski 2050 Joanna Mucha potwierdziła, że zrzeka się mandatu europosła i będzie pracować w polskim Sejmie. To oznacza, że w europarlamencie zasiądzie Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu w rządzie PO-PSL, który teraz jest w tymczasowym areszcie. Ma zarzuty korupcji w tak zwanej aferze śmieciowej. Jeśli zostanie europosłem, to obejmie go immunitet. Tak o rezygnacji z mandatu europosła mówiła Joanna Mucha. Jutro będę w Warszawie, więc jutro podpiszę zrzeczenie się obejmowania mandatu. Nie mogę się doczekać, żeby uczestniczyć w tej wielkiej zmianie, która jest przed nami. Dlatego ta decyzja o tym, żeby zostać w Polsce. I wiem, że prawnicy Włodzimierza Karpińskiego złożyli takie pismo w Sejmie, z którego wynika, że Włodzimierz Karpiński jest gotowy do objęcia tego mandatu. Karpiński startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Mandatu nie uzyskał, zdobył go Krzysztof Hetman, który w październiku wyborach dostał się do Sejmu. Pierwsza w kolejce do przejęcia mandatu europosła po nim była posłanka Joanna Mucha. Następnym na liście był Riad Hajdar, który zmarł. Dalej jest Włodzimierz Karpiński. Setki pojazdów ciężarowych ustawiają się na drogach dojazdowych do polsko-ukraińskich przejść granicznych w Dorohusku, Chrebene, Mikorczowej na Podkarpaciu. Trwa protest przewoźników. Kolejka do przejścia granicznego w Dorohusku ma 28 kilometrów i sięga miejscowości Janów, mówi komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji. Przepuszczane są 3 pojazdy na godzinę w kierunku Ukrainy oraz 1 pojazd na godzinę w kierunku odwrotnym. Protest dotychczas przebiega spokojnie. Cały czas czuwamy nad bezpieczeństwem w związku z zaistniałą sytuacją. Apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności w tym miejscu oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. W Dorohusku w 30-godzinnej kolejce na odprawę czeka 650 pojazdów ciężarowych. W Chrebenem na wyjazd z kraju kierowcy czekają 90 godzin. W kolejce stoi 900 ciężarówek. Czeskie związki zawodowe zapowiedziały jednodniowy strajk w szkołach. Związkowcy domagają się zwiększenia finansowania szkolnictwa, w tym wyższych wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników. Strajk odbędzie się 27 listopada i obejmie szkoły podstawowe, średnie oraz przedszkola. Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Oświaty Markéta Sejdlowa powiedziała, że ewentualne zamknięcie na jeden dzień szkoły będzie zależało od tego, czy do strajku przyłączą się wszyscy jej pracownicy, czy tylko część. Niektóre placówki w dzień protestu będą mogły więc działać, ale z pewnymi ograniczeniami. Organizacja pracy ma zależeć od dyrektorów poszczególnych szkół. Związki zawodowe protestują przeciwko zapowiedzianym przez rząd cięciom budżetowym, które mają się wiązać z redukcją etatów w szkołach. Minister szkolnictwa Mikulasz Bek oznajmił, że szanuje prawo do strajku i zapewnił, że szuka możliwości zwiększenia budżetu swojego resortu. Dodał, że jest gotowy do dalszych rozmów ze związkowcami. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia trochę deszczu, trochę przejaśnień, nie powinno padać na zachodzie. Wiatr słaby bądź umiarkowany, łagodna jesienna pogoda. Na termometrach maksymalnie wszędzie w okolicach 10 stopni. Trójka do trzeciej kulturalnie zaprasza i poleca się na ciekawsze popołudnie. Będziemy m.in. polecać gry. Zagramy i przetłumaczymy Beatlesów, a także opowiemy Państwu o najdroższych polskich filmach. To m.in. do 13. Michał Żołądkowski, dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Ty adrenaliny, ogień, gdy nie działa żaden mądry plan, gdy w mojej głowie alarmowy stan, rozbrajasz mnie pieszczotą i cały ciężar rzucam w kąt. W sumie w życiu też wiadomo, co zrobić o północy. Tymczasem 13 minut po 12, audycja trójka do trzeciej. Wchodzimy, proszę Państwa, w świat filmu. Przez ostatnie 30 lat w polskiej kinematografii pojawiło się wiele filmów z wielkim, jak na nasze warunki, budżetem produkcyjnym. Dodajmy, że budżet jednego z najdroższych filmów w historii światowej, Piratów z Karaibów na krańcu świata, $300 milionów, był ponad 12 razy większy od budżetu najdroższego polskiego. Listę najdroższych polskich filmów otwiera Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Obraz z 2001 roku zawierał efekty specjalne, rozbudowaną na potrzeby filmu scenografię i fragmenty kręcone w różnych częściach wybrzeży Morza Śródziemnego. Tak o skali prac nad filmem opowiadał jego reżyser jeszcze przed pierwszym klapsem na planie filmowym. Nie możemy zbudować starożytnego Rzymu i nie możemy go nawet dekoracyjnie odbudować. W związku z tym postanowiliśmy zasugerować starożytny Rzym. Przy najnowocześniejszej technice nam się to uda zrealizować. Będziemy starali się zasugerować monumentalność tego czasu, odzwierciedlał przede wszystkim właśnie w budowach. Zdjęcia będziemy kręcili w Tunezji, Morze Śródziemne ma specjalny swój koloryt. Później będziemy kręcili w nim, we Francji, gdzie jest ten wielki akwedukt. Natomiast Forum Romanum budujemy w Polsce i cyrk budujemy w Polsce, co jest przedsięwzięciem niesłychanie skomplikowanym. Przybliżenie dziejów starożytnego Rzymu na początku naszej ery kosztowało ponad 76 milionów złotych. Jednak w kinach film zobaczyło prawie 4,5 miliona widzów. Drugim najdroższym filmem w dziejach polskiej kinematografii był Karol, papież, który pozostał człowiekiem z 2006 roku. Druga część filmu fabularnego o Janie Pawle II została wyprodukowana we współpracy polsko-włosko-kanadyjskiej. Przeznaczono na nią około 48 milionów złotych. Pierwsza część tego filmu jest czwartą najdroższą polską produkcją, zaś podium uzupełnia Bitwa pod Wiedniem z 2012 roku. Ponad 44 miliony złotych wyłożone w ramach współpracy polsko-włoskiej to też według wielu krytyków jedne z najgorzej wydanych pieniędzy. Taką opinię podziela między innymi krytyk filmowy Artur Cichmiński. Pytanie, co z tymi pieniędzmi, no bo jednak takie kino kosztuje i to powinno być widać, a tu tego nie widać, a wręcz jakby oszczędzali. Nie wiem w ogóle, czego możemy szukać w tym filmie. Bitwa pod Wiedniem była morderczą walką dwóch wielkich armii. Tak myślę, że dla widza będzie to mordercza walka, jeżeli się ten film wybierze jednak. Z drugiej strony, jak mawiał Zygmunt Kałużyński, jest to tak złe, że trzeba to zobaczyć, żeby móc odpowiedzieć sobie, jak wygląda zły film. A ten film rzeczywiście jest zły w każdym jego fragmencie, w każdym jego szczególe, począwszy od scenariusza, który jest nie tylko schematyczny, ale już chyba prościej się nie da. Owszem, świat dowie się, że my pod Wiedniem wsparliśmy Europę i wygraliśmy, tylko nie wiem, czy po tym filmie, tak jak się dowiedzą, tak szybko też zapomną, że to my byliśmy. Pułap 30 milionów złotych na produkcję osiągnął jeszcze animowany film Jeszcze Dzień Życia z 2018 roku o reportażyście Ryszardzie Kapuścińskim pracującym podczas przewrotu w Angolii. Sytuację zobrazowały Michał Fedusia, a po 13 opowiemy Państwu o najgorszych filmach też z kosmicznym budżetem, tak śmiało można powiedzieć. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Boulevard, and all the bad boys were standing in the shadows, and the good girls were home with broken hearts. Come on.

Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 12.30, zapraszamy na angielski z Beatlesami. Z kim jest lepiej i łatwiej? Tłumaczą w trójce Refuser i Piotr Firan. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? With a little help from my friends. By the Beatles. Piotr, what would you think if I sang out of tune? Co byś pomyślał, gdybym zaśpiewał tak, jak nie trzeba? Tak, fałszować. Would you stand up and walk out on me? Czy byś poszła za mną i wstała za mną i poszła ze mną? I want you to lend me your ears and I'll sing you a song. Pożycz mi swoje uszy, zaśpiewam ci piosenkę. Tak. I'll try not to sing out of key. Będę starał się nie fałszować. I get by with a little help from my friends. Poradzę sobie. I'm gonna try with a little help from my friends. Będę próbował sobie poradzić dzięki moim przyjaciołom. Tak jest. Czyli z przyjaciółmi jest lepiej, jest łatwiej. What do I do when my love is away? Co zrobię, kiedy moja miłość odejdzie? And does it worry you to be alone? Czy ciebie to martwi, bycie w samotności, życie w samotności? Oh. How do I feel by the end of the day? Jak będę się czuł na koniec dnia? Are you sad because you're all alone? Czy jesteś smutna, smutny z tego powodu, że jesteś sam, sama? Czyli Beatlesi pytają się, jak to jest, jakie to jest wrażenie, jak człowiek jest sam, samotny? With a little help from my friends. The Beatles. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Więcej rozmówek polsko-angielskich w ramach audycji Bed and Breakfast w trójce przypominamy w sobotę od 6 do 9.

taki w sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileż tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileż tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć. Będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem się sam, więc powiem mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Sobie mam, taki wielki świat nade mną, kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Powiem mi jak, o, okazuje się, że jest redaktor chętny, jeżeli lubicie państwo, jak napięcie rośnie. Lubicie poczuć się dreszcze na plecach, ale na pewno nie związane z przeziębieniem, to można to poczuć grając pewną grę. W jaką? O tym właśnie teraz w Trójce. Radosław Nałęcz. Samograj. W Samograju zajmowałem się już grami, które powstały na podstawie książek. A co jeśli bohaterem gry byłby pisarz? Niedawno ukazała się produkcja, która jest kontynuacją opowieści sprzed 13 lat, a akcja toczy się wokół literatury. Radosław Nałęcz, zapraszam. Alan Wake to gra wydana przez twórców Maxa Payne'a. Remedy Entertainment, bo o nich mowa, opowiedzieli historię pewnego pisarza, który był autorem horrorów. Pewnego dnia wytwory jego wyobraźni ożyły i zamieniły miasteczko Bright Falls w koszmarne miejsce. Co ciekawe, Alan do walki z potworami miał pistolet i latarkę, bo to właśnie światło mogło pokonać mrok. Autorzy gry wpletli motyw książek w rozgrywkę. Bohaterem jest nie tylko pisarz, ale również powieść, którą napisał. Wake zupełnie nie pamięta swojego dzieła. W trakcie gry odnajdujemy kolejne strony zawierające wskazówki, które pomogą odszukać zaginioną w niewyjaśnionych okolicznościach żonę pisarza. Alan Wake był zatem nie tylko grą akcji, ale również pełnoprawnym dreszczowcem. Tytuł wyróżniał się realistyczną grafiką oraz klimatem grozy, który powodował ciarki na skórze. Czy dwójka jest podobna? Odpowiedź jest twierdząca. Alan Wake 2 to nowa odsłona przygód pisarza oraz agentki FBI Sagi Anderson. Tytuł niczym dobry amerykański serial grozy podzielony jest na odcinki lub, jak kto woli, rozdziały. Tym razem mamy dwoje grywalnych bohaterów. Historia rozpoczyna się sceną rytualnego mordu dokonanego przez tajemniczą sektę. Do miejscowości Bright Falls docierają agenci FBI. Warto zauważyć, że wspomniana Saga Anderson ma dar widzenia. Niczym mentalista potrafi bezbłędnie odczytywać nastroje, gromadzić poszlaki i odtwarzać historię. Pomaga to jej widzieć rzeczy niewidzialne dla zwykłych śmiertelników. W czasie śledztwa również zbieramy kartki z książki zawierającej wskazówki niezbędne do rozwiązania zagadki. Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, by odkryć, że jej autorem jest Alan Wake. Został on uwięziony w koszmarze. Pisarz tworzy opowieść, którą chce wpływać na rzeczywistość i w ten sposób wyrwać się z mrocznego więzienia. Anderson i Wake funkcjonują w dwóch rzeczywistościach, a podejmowane przez nich działania wzajemnie na siebie wpływają. Podobny zabieg został zastosowany w grze The Medium polskiego studia Bluebird Team. Tam również mieliśmy do czynienia z dwoma światami, a te na ekranie były generowane w tym samym momencie. Alan Wake 2 to tytuł dla widzów pełnoletnich o mocnych nerwach. Gra potrafi przestraszyć, więc warto mieć to na uwadze. Na naszej drodze ponownie staną groźni przeciwnicy, a wybawieniem będzie światło latarki i flary dające schronienie. Do obrony mamy również broń konwencjonalną oraz unik, który możemy zastosować, gdy wróg będzie zbyt blisko. Oprócz tego Saga Anderson potrafi w dowolnym momencie rozgrywki przenieść się do miejsca w umyśle. To coś na kształt pokoju, w którym można wykorzystać profilerskie umiejętności protagonistki. Twórcom Maxa Payne'a oraz Control ponownie udało się zrobić grę, która na długo zapadnie w pamięci graczy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Samograj. Pół minuty do 13 z albumu Born in the USA przed momentem, a nawet jeszcze go słyszeliśmy, Bruce Springsteen. To zostańmy jeszcze na kilka minut w Stanach, a później wrócimy do Polski. Kim Nowak, my też w Trójce przed 13, a o 13 dowiemy się więcej, czyli poleca się serwis Trójki.